เสียงร้องเตือนในป่าเขาเพื่อเตรียมทางของพระเป็นเจ้า จงกลับใจและรับศีลด้วยพระมาสีอาจะเสด็จมาถึงแล้ว ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถแต่ท่านเป็นใครกัน ผมชื่อจอนผมเป็นผู้ที่มาเตรียมทางให้แก่พระมาสีอาผมทำพิธีรับศีลให้คนที่กลับใจแต่ผู้ที่จะมาปรากฏตัวแก่ท่านต่อจากผมนั้นเป็นผู้ทรงซึ่งคุณงามความดีผมไม่มีคุณค่าแม้แต่จะถอดรองเท้าให้ท่านผู้นี ้ถ้าท่านไม่ใช่พระมาสีอาแล้วทำไมถึงทำพิธีรับศีล เพราะผมรับศีลในน้ำแต่ท่ามกลางพวกท่านคือพระมาสีอาที่ท่านไม่รู้จักนั้นจะตามผมมาทีหลัง พระมาสีอาคนที่พระเจ้าสัญญาไว้คนที่จะช่วยชาวอิสราเอลให้รอดอยู่ที่นี่บัดนี้นะเหรอ ท่านผู้นี้อยู่ที่นี่แล้ว แต่ผมมองหาดูทั่วแล้วไม่เห็นพบพระมาสีอาคนที่นี่ก็แต่งตัวอย่างคนยากจนทั้งนั้นไม่เห็นมีใครแต่งตัวภูมิฐานเหมือนมาจากพวกราชวงศ์หรือพวกมีตระกูลเลย คุณว่าผู้ชายคนนี้หลอกลวงเราหรือเปล่า ไม่ต้องสงสัยเรารีบกลับไปเยรูซาเล็มไปรายงานแก่คายาฟาสและสำนักปุโรหิตทราบเถอะ ตอนนี้ฉันอยากจะถามคำถามผู้ชายคนนี้อีกหน่อยยอนท่านครับ มีอะไรล่ะ ท่านอ้างว่าพระมาสีอาอยู่ท่ามกลางพวกเรา ใช่แล้ว ท่านพบเขาหรือยังครับ เมื่อถึงเวลาผมก็จะได้พบ ท่านเป็นคนเดียวกับที่เฮโรดตามฆ่าเมื่อยังเด็กหรือเปล่าเมื่อท่านอายุราวๆ12ขวบท่านปรากฏตัวที่สำนักครูอาจารย์และพยายามถามสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีไร้สาระหรือเปล่าถ้าฉันจำไม่ผิดเขาชื่อเยซูท่านคือเยซูคนนั้นเหรอ ผมคือจอนผมได้ยินเหตุการณ์ที่พาดพิงถึงประวัติการเกิดของพระเยซูและเมื่อเขาไปสำนักครูอาจารย์ผมรู้ว่าเขามีชีวิตที่ไร้มนทินผมเชื่อว่าเขาคือพระมาสีอา แต่เหตุการณ์ที่ท่านอ้างมานี้เกิดขึ้นนานมาแล้วถ้าเยซูคนนี้เป็นพระมาสีอาจริงทำไมไม่แสดงตัวมานานแล้วล่ะท่านลังเลแล้วเหรอยอนความสงสัยของท่านส่งประกายออกมาจากหน้าตาเชียวนะ ผมเป็นคนมีความเชื่อผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเลือกเวลาที่จะเปิดเผยตัวพระมาสีอาและสิ่งต่างๆให้เข้าใจเมื่อถึงเวลา เชื่อเหรอมีมูลความจริงอะไรบ้างไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อย พี่น้องชาวอิสราเอลพระเจ้าได้เปิดเผยแก่ผมว่าพระมาสีอาจะมารับศีลจากมือของผมและจะมีสัญญาณจากสวรรค์เพื่อบอกให้ผมรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นใครและผมจะแนะนำให้ท่านรู้จัก ไม่น่าเชื่อว่าคนพวกนี้จะเชื่อเขา เมื่อพระมาสีอาเสด็จมาผมจะทราบได้จากความบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในอุปนิสัยที่ผมไม่เคยพบเห็นในผู้ใดมาก่อนบรรยากาศรอบๆกายเขาก็จะศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลัง เราอยากจะให้ท่านรับศีลให้เราจะตามท่านลงไปในน้ำ ท่านคือพระเยซูการรับศีลเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างบาปแต่ท่านไม่เคยกระทำบาปใดๆเลยข้าพเจ้าจะต้องรับศีลให้ท่านทำไม ขอให้รับศีลให้เราเถอะด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะได้บังเกิดความเที่ยงธรรม และยอก็นำทางพระผู้ช่วยให้รอดลงสู่แม่น้ำจอแดงและจุ่มร่างลงใต้น้ำและนำร่างนั้นขึ้นจากน้ำในทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปิดออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์รูปร่างราวกับนกก็เคลื่อนลงบนร่างของพระองค์และแล้วเสียงจากสวรรค์ก็คำรามว่าน ี่คือบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก นี่คือลูกแกะของพระผู้เป็นเจ้าผู้จะนำบาปไปจากโลกนี ้ถ้าบอกว่าเจ้าคนป่านั้นเรียกผู้ชายอีกคนว่าลูกแกะของพระเจ้าเหรอ ใช่ครับ เขาใช้คำว่าลูกแกะเหรอ ใช่ครับเขาเรียกว่าลูกแกะของพระเจ้า ลูกแกะของพระเจ้าบนภูเขาโมราย อับราฮัมอธิบายให้ยิทธักลูกชายของตนฟังว่าพระเจ้าเองจะถวายลูกแกะให้เป็นเครื่องบูชาแล้วยะสายาก็ใช้วิธีการพูดแบบเดียวกันเมื่อเขาเขียนไว้ว่าเขาจะถูกนำมารวมกับลูกแกะเพื่อนำมาให้ข้าเอ๊ะแล้วอะไรอีกนะที่เจ้าคนป่านั้นมันพูด ลูกแกะของพระเจ้าซึ่งจะยกบาปของโลก ล้างบาปของชาวโลกลูกแกะถูกฆ่าเพื่อล้างบาปฟังดูก็เหมือนพิธีในโบสถ์ของเราฆ่าลูกแกะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกชายคนนี้ชื่ออะไรนะ เยซูครับ เยซูคนนี้คงไม่ใช่พระมาซีอาเป็นไปไม่ได้พระมาซีอาจะต้องช่วยอิสราเอลให้พ้นจากอาณาจักรโรมันและครองบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่ลูกแกะที่จะถูกฆ่าเพื่อถวายบูชา ถ้าท่านไม่ว่าอะไรผมอยากจะขอชี้แจงอะไรสักหน่อยครับผู้ที่ทำบาปก็ต้องตายเพราะบาปของเขาเป็นไปได้ไหมครับท่านว่าเยซูคนนี้จะถูกฆ่าราวกับลูกแกะเพื่อถ่ายเราให้พ้นจากบาปบางทีก็อาจจะเป็นแพะรับบาปเพื่อช่วยเราให้รอดก็ได ้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แล้วก็อย่าพูดอะไรเหลวไหลอย่างนี้อีกนะ ครับท่าน พระมาซีอาจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลไม่ใช่ลูกแกะที่จะถูกฆ่าเพื่อบูชาเข้าใจไหม ครับท่าน ฉันน่ะเป็นมหาปุโรหิตของอิสราเอลการสอนผิดๆของเจ้าคนป่านั่นจะต้องสิ้นสุดเสียทีนึง